przegrany. Chociaż nie. Chociaż chyba lepiej pasuje to stwierdzenie, że nie czuję się wygrany. Bo po prostu nie czuję pozytywnych uczuć od gdzieś połowy 2017 roku. I nie potrafię w ogóle stwierdzić dlaczego. Pamiętam, że jeszcze właśnie w 2017 roku, w lecie, gdy byłem w Stanach Zjednoczonych, tak jak właśnie poprzednia słuchaczka mówi o zdjęciach od córki ze Stanów Zjednoczonych z jesieni, to pomyślałem o tym, jak Pensylwania czy Ohio, czy może Virginia wygląda jesienią, jak wszystkie drzewa właśnie odbijają się w różnych odcieniach, czy to żółtego koloru, czy to pomarańczowego. Z tym takim, jakby to powiedzieć, sezonem, który kończy życie, a jednak, przepraszam, który kończy życie, który kończy pewien okres jakby tych drzew, tej natury, a zarazem rozpoczyna kolejny. W tamtym czasie właśnie, gdy odwiedzałem rodzinę, po powrocie zauważyłem, że coś jest nie tak, że gdy gram na komputerze, gdy piszę z przyjaciółmi, gdy wychodzę sobie na dwór, gdy po prostu sobie odpoczywam, coś jest nie tak, coś straciłem. I z roku na rok, co semestr, co rok zauważałem, że coś jest nie tak, że po prostu coś straciłem aż do teraz, bo teraz tak kompletnie mogę stwierdzić, że to, co nazywałem szczęście wtedy, zniknęło. Zostały nerwy, został stres, został smutek i ta melancholia. Tak. Ale z drugiej strony zadzwonił pan i z drugiej strony to czego ja się dowiedziałem z tej rozmowy, że jakby wczuł się pan w sytuację naszej poprzedniej rozmówczyni. W jakiś sposób odniósł się pan z taką empatią, z takim właśnie współodczuwaniem jej sytuacji. Z drugiej strony mówił pan o swoim uczuciu synowskim do ojca. To jest obraz człowieka, który może być wzorem, który może być dla nas właśnie takim wsparciem. Równocześnie mówi pan o swoich trudnościach, ale potrafi pan o tym opowiedzieć. To też jest cecha, która pana będzie wzmacniać. Także ja myślę, że tak jak pan wspomniał na początku, jest tym wszystkim trochę takiej ambiwalencji. Jest raz tak, ale ma pan w sobie taki ogromny potencjał właśnie ku temu dobru i przeżywaniu tych dobrych uczuć. Teraz odczuwa pan subiektywnie, że panu ich brakuje, ale w rozmowie ja je odkryłem. Także myślę, że jest szansa, że gdzieś da się je wygrzebać. Myślę, że pewnie byśmy powoli teraz tę rozmowę już Tak, już właśnie. Nie chcę zajmować zbyt dużo czasu. Chcę też, żeby inni mogli opowiedzieć o tym, co czują. Bardzo jestem panu wdzięczny za ten telefon ja także. I życzę wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dobranoc, dobrej nocy. Mógłbym tylko dodać jedną rzecz. Dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie tej rozmowy, za to, że jesteście tutaj państwo z nami. Spokojnej nocy życzę i dobranoc. Dobranoc, dziękuję bardzo. Niebem pełnym cudów,

10 minut po godzinie pierwszej, poniedziałek, 29 listopada, chłodna, deszczowa noc. Rozmawiamy dzisiaj o relacjach z najbliższymi w rodzinie i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo. Telefon nam się gdzieś zerwał. To jeszcze za chwilę będziemy się łączyć. Jest już. Jest pan, mogę rozmawiać? Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiem panu szczerze, Grzegorz z tej strony. Trójki słucham od zarania, jak byłem malutki, 15 lat, tak cały czas trójki, ale wzruszyła mnie. Zaczyna płakać. Rozmowa chłopaka. Tak. Ma 18 lat i ma takie kłopoty. To powiem szczerze, że to tak troszeczkę nie w porządku. Ktoś nie mógł pomóc. Ponieważ ja powiem szczerze, że ja też mam takie kłopoty, ponieważ jestem po rozwodzie. Córki nie widziałem od 30 lat. Miałem wielką miłość, która zachorowała na gliaka mózgu. I powiem szczerze, że za każdym, no nie zostawiłem jej, o, nie byliśmy w jakimś związku formalnym, a w tej chwili, no niestety, ja miałem kłopoty i ta dziewczyna mnie po prostu zostawiła. I powiem szczerze, że czuję się taki niedowartościowany, zły, no nie wiem jak to powiedzieć, no coś, nie wiem, jest mi ciężko. Po prostu mam swoje lata, z mamą też, mama ma 87 lat, ja się ją opiekuję, śniadanie, obiady i jeszcze wszystko źle, jestem najgorszym człowiekiem i to tak mnie dołuje, to powiem szczerze, że to się w głowie nie mieści. No. Panie Grzegorzu, a proszę, tak. Proszę powiedzieć pan, czyli mieszka pan z mamą, tak? Teraz. Tak, mieszkam z mamą i siostra też pomaga, bo mamy opiekunkę, ale wie pan, moja mama zatraciła pewien czas w swoim życiu. Ma już sklerozę, tak? To, nie tylko sklerozę, to już jest malczyca chyba totalna, ale wie pan, to jest tak denerwujące psychicznie i dołujące. I ja jestem po prostu wykończony psychicznie, a tym bardziej, że ta sytuacja z moją miłością, bo mogę tak to powiedzieć, stała się taka nieciekawa, no taka toksyczna, no. Tam rozmawiamy, tam... No właśnie, czy to jest taka sprawa już nieodwołalna, czy jeszcze próbujecie państwo? Nie wiem, proszę pana, ja naprawdę nie wiem, dzisiaj tam rozmawiałem, ale wie pan, spotkaliśmy się kiedyś na kawie, ale wie pan, jak pan kogoś kocha, czy pan jest pewny pewnych uczuć, to pan chwyci za rękę. No a tutaj to było takie obojętne. Zresztą jest bardzo katolicka osoba i w pewnym momencie spowodowała, mam wielki żal o to, ponieważ ja jestem rozwodnikiem, ona jest wdową. Tak. I normalnie żeśmy sobie tak spotykaliśmy się, spaliśmy razem, wszystko w porządku. I w pewnym momencie były jakieś chrzciny w jej rodzinie, byliśmy. I proszę wyobrazić, że jest rodzina, wszystko w porządku, garniturki, mundurki i tak dalej, wielka sukienka. W pewnym momencie ona jest komunia i ona wychodzi. Proszę sobie wyobrazić, że to dla mnie było takim szokiem, bo ja tego nie wiedziałem. Nikt mi nie powiedział. Ale komunia, bo razem, nie zrozumiałem, że jest komunia i wychodzi. Co to, Tak, idzie do komunii. Aha, w czasie mszy świętej, tak? Tak, bo jak ona jest, ze mną jest, to ona grzeszy, prawda? Bo jestem rozwodnikiem, jestem oddzielony od kościoła katolickiego generalnie rzecz biorąc. A ona jest wdową i ona może po prostu wyjść za mąż. Ale byliśmy razem, byliśmy blisko, było wszystko. Ale rzecz polega na tym, że mam wielki, ogromny żal, że jak to mam powiedzieć, że ona wstaje z ławki w kościele, idzie do komunii, ale i teraz. Teraz ja później po tym wszystkim zacząłem czytać o białym małżeństwie. Tak. Ale białe małżeństwo, to jest wszystko jest w porządku, ale to muszą wyrazić dwie osoby. No. Ona i ja. Oczywiście. Tak. A ja zostałem przed faktem dokonanym postawiony. I mam ogromny żal, że nie było tego jakoś powiedziane. No, tak tutaj chyba jednak musicie inne państwo... Inne relacje były, prawda? Tak. Tutaj musicie państwo jakoś ze sobą porozmawiać na ten temat, żeby... Nie, no i rozstaliśmy się. Rozstaliście się, ale... Tak, bo powiem panu szczerze, że troszeczkę mnie zawiodła, bo ja potrzebowałam naprawdę dużej pomocy zdrowotnej z jej strony pomocy, a ja nie byłem, byliśmy razem, bardzo ją kochałem, naprawdę uwielbiałem tą kobietę i zachorowała, miała guza mózgu. Tak. To wszystko... Ale co rozumiem, że pani wyzdrowiała, tak? Wyszła jakoś z tego? Tak, wyzdrowiała. Tak. Ale wie pan, to trwała ta terapia, to wszystko trwało. Ja, to było we Wrocławiu. Ja nie opuściłem żadnego, kiedy potrzebowała pomocy, czy przyjechać do tam, gdzie mieszkała, samochód, a ja potrzebowałem pomocy. Dostałem pewien palec. Nie będę pokazywał, który, ale domyśla się pan. No i w tym momencie, jak ja potrzebowałem pomocy, to powiedziała, dziękuję, koniec. Ale trzeba teraz się zebrać. Trudno. No trudno, ale myślę, że tak, że no jest mama, którą trzeba się codziennie zajmować, co też nie jest łatwe. Zapraszam do siebie i zobaczy pan, jak to wygląda. No tak, ja to też widziałem różne sytuacje i u nas tak. W rodzinie też trzeba było tam babcią się zajmować. Wie pan? Wiem, że to nie są łatwe, to są ciężkie próby tak naprawdę, ale myślę, że to, co chciałem powiedzieć jedynie, to, że wie pan, że przez taki konkret, który, no bo jeżeli pan uznaje, że jest to pana synowskim pewną powinnością, obowiązkiem, zajmowanie się mamą. Tak, jeszcze mam siostrę, tak? Także tak. To... Obydwoje tak uważacie, więc i to robicie, i to jest wspaniale. To też może trzymać w takiej pewnej dyscyplinie, bo to są taki szereg takich obowiązków trudnych, ale one trzymają. I teraz z jednej strony właśnie tutaj to pana trzyma i no i trzeba... Ale jest mi smutno, wie pan. No, tak, wiem, bo... Jest mi smutno, jest mi przykro. Teraz tak przez przypadek spotkałem taką znajomą, poszliśmy na herbatkę. No, trwała ta herbatka 4 godziny, ale była bardzo sympatyczna. No wie pan... Nie wiem, jak to wszystko się skończy. No, chciałbym mieć taką osobę, która byłaby przy mnie. No, ja nie mam, mam swoje lata i tak ten chłopak mnie tak troszeczkę zasmucił, ten 18-letni, że w sumie ma takie cholerne kłopoty. No i ta pani, która przed tym chłopakiem rozmawiała, tym panem, z tym mężem, który ma problemy, no, tak no. To smutno, to tak, wie pan, tak to smutno jest smutno, po prostu tak przykro, no. No tak, ale są też takie jaskółki, to spotkanie teraz z tą znajomą, może właśnie poszerzyć krąg, odnowić jakieś kontakty. Byłoby to dobrze. Bardzo sympatyczna dziewczyna, bardzo ciepła. Naprawdę bardzo ciepła dziewczyna. Ma pan sobie jednak radość, uśmiech, bo śmieje się pan trochę. No wie pan, bo... Ja wiem, że to taki trochę przez łzy śmiech, ale jak z panem rozmawiam, to widzę osobę, która, czy słyszę osobę, która jakoś potrafi to wszystko ogarnąć, w każdym razie werbalnie. Werbalnie tak. No to już jest dużo. Znaczy, wie pan, ma pan rację. Werbalnie wie tak. Pan, na czym pan stoi i teraz... Wie pan, powiem panu szczerze, że... Ma pan jakieś wartości, pryncypia, tak jak o których pan mówił tutaj? No ja powiem tak. Troszeczkę byłem odrzucony od pracy, bo zmieniła się dyrektorka, pracowałem w DPS-ie i zmieniła się dyrektorka i mówiła tak: panie Grzegorzu, niech pan idzie na zwolnienie lekarskie, my tu sobie poradzimy, nie będziemy się przejmować. Wie pan, ja mam 65 lat, parę miesięcy do emerytury i po 40 paru latach, nie wiem, czy pani dyrektor będzie słuchała trójki, czy ona trójki słucha, po 40 paru latach pracy dostałem pierwszą naganę za to, że nie wywiązuje się z obowiązków, więc wziąłem urlop potem opiekę nad mamą. I do tej pory jestem już na chorobowym. W tej chwili byłem na ZUS-owskim. Jestem, byłem na ZUS-ie. W ZUS-ie tak byłem zdenerwowany, że padłem na podłogę, nie umiałam podpisać wniosku, tak się zdenerwowałem. Mhm. No i teraz jestem no, w domu. No. Chciałbym gdzieś tam wyjść i tak dalej. No. Nie, ale nie, idzie pan w kierunku emerytury, tak? Tak. Teraz wie pan. Bo w maju mam, do 15 listopada, października mam te świadczenia ZUS-owskie. Dopracować, tak. Mhm. A 2 maja mam 65 lat i teraz muszę się dowiedzieć, co i jak, czy lepiej finansowo i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Bardzo smutna ta informacja z tym chłopakiem. Ja naprawdę... Ale to miło, że pan o nim tak tutaj pomyślał i to, tak jak rozumiem, pana skłoniło też do telefonu. A przy okazji opowiedział pan o swoich doświadczeniach niełatwych. Tak, tak. I ja myślę, że jest... To ja zawsze też podziwiam u innych ludzi i też tutaj u pana to odkrywam takie bardzo od razu konkretne działanie. Usłyszał pan historię, zadzwonił pan, chciało się panu wykręcić numer i los tego naszego poprzedniego rozmówcy jest panu bliski. I nam wszystkim, którzy słuchamy tej audycji i którzy bierzemy w niej udział też i też po to tutaj ale jesteśmy. Ale powiem panu szczerze, że w zeszłym tygodniu też dzwoniłem, bo też był taki fajny temat, tak. Ale się nie dzwoniłem. Mhm. I teraz tak właśnie słucham tej trójeczki kochanej mojej. I tak mnie to jakoś wzruszyło. Ta pani z tym mężem. Tak. No i ten chłopak, no. To już to przecież ma 18 lat. Ja. Ale jakoś pomóc. Ja myślę, że on też nas słucha i to pana myślenie o nim i zainteresowanie jest dla niego ważne. Panie Grzegorzu, ja już tak. Podziękuję panu, bo też... Tak, oczywiście. Inni słuchacze czekają. Się. Tak. Stary pierdzie się rozgadał. Proszę się trzymać. No, dziękuję do usłyszenia. Bardzo, ale powiem szczerze, pierwszy raz, jak słucham trójki, pierwszy raz się dodzwoniłem do państwa. I za to dziękuję bardzo. To my dziękujemy, że pan tak wiernie słucha i że pan dzwoni, że jest pan aktywnym słuchaczem. Dziękujemy. Dobranoc. A teraz chciałbym przywitać kolejnego rozmówcę. Dobry wieczór. Halo? Tak, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Witam. Witam, witam. Przede wszystkim chciałbym panu pogratulować. Dziękuję bardzo. Nie wiem. Tak. Tego programu od pierwszego pana wejścia na antenę i byłem przekonany, że panu się nie uda, bo ta formuła programu jest absolutnie nowatorska i panu się udało. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze. Ale to tak na wstępie. A chciałbym wrócić do tej rozmowy naprawdę fascynującej z tym młodym człowiekiem. Tej przedostatniej. Tak, tak, tak. Która mnie bardzo zaskoczyła, bo to był bardzo dojrzały człowiek. Mimo swoich 18 lat i w sumie ja do niego się zwracam, tak. Bo ja jestem dojrzały, ja mam lat 60 i mam syna troszkę starszego niż on, 27 lat ma. I mój syn w czerwcu został informatykiem, licencjat zrobił, a teraz robi zaocznie magisterium z informatyki i też miał swoje przejścia. Kończył ogólniak. To jest moja rada dla tego młodego człowieka, który troszkę jest taki załamany, że mu nie idzie. A wcale nie kończył żadnego technikum z profilem informatycznym. Niewiele miał z informatyką wspólnego, poza tym, że oczywiście siedział w komputerze i grał cały czas. Poszedł na Politechnikę, przez 4 lata tam się bujał z mechaniką, oblał. Następnego roku poszedł na następny kierunek, jakąś tam robotykę, oblał. Później znowu mechanikę, oblał. No i tak, minęły 4 lata, w końcu poradziłem mu: chłopie, idź na informatykę na uniwersytet. Gdański akurat, bo na Politechnice Gdańskiej. No i zrobił to bez żadnego problemu. Skończył informatykę, dostał pracę, pracuje. Teraz zaocznie, jak wspomniałem, robi tę magisterium. Więc zwracam się do tego młodego, mądrego człowieka. Zrób to samo. Skończ technikum, pójdź na studia informatyczne, zrób licencjat, masz podstawy, będziesz miał fajną pracę. Może od razu pracy nie dostaniesz, ale wyślesz ileś tam CV i na pewno pracę dostaniesz, będziesz dobrze zarabiał, dasz sobie radę. Masz dopiero 18 lat. Naprawdę całe życie jest przed tobą. Musisz po prostu uwierzyć w siebie, bo widzę z tego, co mówisz, że masz w sobie zasoby umysłowe, intelektualne. Wszystko jest przed tobą. Dasz radę. I w zasadzie to tyle, co mogłem powiedzieć. Mm-hmm. Bardzo, bardzo dziękujemy. To jest tak, jak tytuł bodajże tego filmu, Nigdy nie mów nigdy. Rzeczywiście ten przykład pana syna pokazuje, że by nie rezygnować z tych ideałów i z celów, bo każde to doświadczenie, nawet trudne, nawet powtarzające się co roku, może właśnie owocować potem czymś dobrym. Bardzo, panie Lucjanie, bardzo panu dziękuję za ten telefon i życzę dobrej nocy. I pan Lucjan się już rozłączył. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Mamy jeszcze jeden telefon, tak? Mogę już? Tak, proszę bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Lidia. Ja dzwonię z Zielonej Góry i chciałam Maksia. Pozwalam sobie tak mówić do niego, bo jestem babcią, 17-latka. Bardzo serdecznie przytulam do serca, tak jak swojego wnuka. Mój ma 17 lat, jest jedynakiem, nie ma większych problemów, tak mi się wydaje. Momentami to jest dojrzały mężczyzna, a momentami dzieciątko. I siadamy sobie, zrobimy sobie budyń albo kakałko. I mały lubi, żeby go głaskać i po główce, i po nóżce. I tak samo bym chętnie przytuliła właśnie Maksymiliana, Maksia do serca, żeby mu wlać trochę otuchy w jego, nie wiem, czy to jest taka wiotka roślinka, wysoki, chudy, jak to teraz młodzież. Oni mają naprawdę trudno. Ten świat jest taki trudny, taki dziwny. I szkoła w tej chwili, i sytuacja na świecie, i w domach, i w jego domu. Ale no mówię, no bardzo, bardzo słuchałam jego wypowiedzi, płacząc, łzy mi kapały, cały czas myślałam o moim wnuku i bym chciała być blisko niego, nie wiem z jakiej miejscowości dzwonił, czy jest daleko od tej mojej Zielonej Góry, ale bardzo serdecznie przytulam go i życzę mu wszystkiego najlepszego i żeby znalazł właśnie jakiegoś dobrego terapeutę. Tu u nas w Zielonej Górze, koło Zielonej Góry jest zabór, ośrodek leczenia uzależnień i kłopotów psychiatrycznych dzieci i młodzieży. Jedyny w Polsce, który tylko dziećmi i młodzieżą się zajmuje. I podobno tam młodzież się dobrze tam czuje, że są tylko właśnie dzieci i młodzież. Ten ośrodek w tej chwili ma trochę kłopotów, ale zaczęło się o nim mówić, bo tak to tylko cichutko. Coś tam na pewno w tej duszy gra u Maksymiliana i może coś ze zdrowiem, ale to wszystko mija. I faktycznie, tak jak tutaj panowie mówią, przetrwać to wszystko, ten COVID i kłopoty, także i myślę, że Maksymilian słucha. Zresztą państwo też tak mówili, że na pewno jest na nasłuchu i bardzo bym go chciała wspierać. Jakby chciał kiedyś ze mną porozmawiać, nie wiem, czy mogłabym u państwu zostawić mój telefon, gdyby on się odezwał i chciał ze mną jeszcze kiedyś porozmawiać, bardzo chętnie. Mogę państwu zostawić poza anteną mój telefon? Tak, pani Lidia, oczywiście. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Tak się zrobiło ciepło po pani telefonie. Tak wszystkich nas pani podniosło. Ja jestem babcią, ten mój Franuś, to momentami to jest naprawdę dzidziuś. A za chwilę wyskakuje z niego taki mężczyzna. Dojrzały, jak coś powie, to aż się dziwię, że bardziej dojrzalszy niż jego tatuś. Tak. A ta babcia jednak jest potrzebna. I właśnie bardzo słyszałam, bo on mówił, że jego ojciec mógłby się zwrócić do swoich rodziców, czyli tam też jest babcia i dziadek. To może ci dziadkowie trochę w jakiś sposób zastąpią brak tych uczuć macierzyńskich mamy. No może, to tego nie wiemy. W każdym razie proszę, jak teraz za chwilę pożegnamy się, to proszę nie odkładać słuchawki. Dobrze. Koleżanki tutaj z panią się skontaktują. Ukocham cię przez telefon. Bardzo dziękuję. I dzięki pani telefonowi z kolei my tutaj wszyscy czujemy się w redakcji lepiej. I dobranoc pani Lidio. Bardzo dziękujemy. Neighbor, don't be so cold. It's only gesture and last farewell. Tears from your mother, from the pits of her soul. Look at your father, see his blood run cold. Like the wind, you are free. Just a whisper, I hear you so tall. Teraz chciałbym podzielić się z Państwem wrażeniami z lektury raportu o biedzie za 2021 rok i może podążmy za wskazówkami tegoż raportu. Raportu przygotowanego przez Szlachetną Paczkę i wyobraźmy sobie, jak sugerują autorzy, że mieszkamy razem, my wszyscy mieszkańcy Polski, w bloku o 100 mieszkaniach. I teraz w tymże bloku o 100 mieszkaniach, w 22 mieszkaniach ktoś mieszka sam. W 10 doświadczył depresji. W 3 zmaga się z nią w tej chwili. W co 5 mieszkaniu wiedzie życie ktoś, kto skończył już 65 lat. 14 mieszkańców jest całkowicie wykluczonych z cyfrowego życia. A co najmniej jeden z Twoich sąsiadów w roku 2020 umarł. Warto te dane zapamiętać i rozejrzeć się po naszej klatce schodowej w naszych domach. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Ewa. Bardzo się cieszę, że udało mi się do Państwa dodzwonić. Dziękuję. Postanowiłam zadzwonić. Chcę powiedzieć, że te rozmowy, które pan dzisiaj prowadzi, to jest pierwszy raz, kiedy słucham pana programu, są niezwykle trudne i chciałam bardzo też podziękować wszystkim osobom, które zadzwoniły i które opowiadały o tym, co czują, bo słuchając tych rozmów, to było też dla mnie niezwykle dawno już niedoświadczane uczucie, takiej absolutnej szczerości, czego na co dzień kompletnie jakby mam wrażenie nie doświadczamy. To znaczy doświadczamy coraz rzadziej. Jesteśmy tak zajęci tym wszystkim, co się wokół dzieje, że te rozmowy w ogóle gdzieś giną. Natomiast chciałabym się przede wszystkim odnieść do tego pierwszego telefonu, tej pani. Niestety nie wiem, jak miała na imię. Która ma ogromne problemy ze swoim mężem i mówiła o tym, że już w zasadzie tylko czeka. Już na nic nie czeka, tak? Już nie chce w żaden sposób walczyć i... Tak, pani nie podawała swojego imienia, chciała zachować anonimowość. Także jeżeli nas jeszcze słucha, to chciałabym jej powiedzieć, że żeby tak nie myślała. Wczoraj w niedzielę były urodziny mojej babci. Moja babcia nazywała się Alicja. Moja babcia zmarła w wieku lat 63. I relacja pomiędzy nią a jej mężem, a moim dziadkiem, no, była mniej więcej taka, o jakiej mówi ta pani, przy czym tam w naszej rodzinie była też przemoc fizyczna. Moja babcia była bita przez mojego dziadka. Mój dziadek również robił awantury po alkoholu, zresztą też uderzyło mnie to, że to, co powiedziała ta pani, że zaskakuje ją, jak bardzo jej mąż jest grzeczny dla ludzi z zewnątrz, a jaki jest okropny jakby w domu. U mnie w domu było dokładnie to samo i myślę, że to jest taki po prostu rys psychopatyczny takich osób, które robią krzywdę. Ja jestem osobą w tej chwili 40-letnią, uczestniczyłam w terapii dla DDA, czyli dla dorosłych dzieci alkoholików. No przy czym u mnie to jakby była ta relacja z drugim pokoleniem. Ja się wychowywałam w domu moich dziadków. Więc i bardzo muszę powiedzieć, że bardzo pomogła mi ta terapia. Dodatkowo w pewnym momencie zostało też włączone leczenie farmakologiczne już przez psychiatrę, więc była i psychoterapia, i były wizyty u psychiatry. Pani Ewo, proszę powiedzieć, bo rzeczywiście dwóch rozmówców mówiło, że miało kontakty z lekarzem czy z psychologiem, ale jak się wydaje, nie podjęło jakiejś większej czy dłuższej terapii. I odnosiłem wrażenie, że no, jest to jakaś trudność dla nich, aby to podjąć. Czy na czym polega taka terapia DDA i dlaczego warto ją podjąć? Czy zechciałaby się pani podzielić taką myślą, takim doświadczeniem? Znaczy, mogę powiedzieć o sobie. W moim przypadku terapia DDA przebiegała dwutorowo. Z jednej strony były to spotkania w grupie, to znaczy spotykaliśmy się raz w tygodniu. Grupa liczyła około 7 osób. To były spotkania realizowane jakby w ramach NFZ-u, po prostu w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ja jestem z Katowic, więc tam to tutaj się to działo. Mogę serdecznie wszystkim ludziom ze Śląska polecić ulicę Korczaka 2 w Katowicach. Tam jest właśnie taki ośrodek. No i mieliśmy właśnie raz w tygodniu, taka terapia DDA trwa przez rok. Raz w tygodniu spotykamy się, rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, omawiamy też różne wątki, tak, różne wydarzenia, które miały miejsce w naszym dzieciństwie, co się działo, ponieważ problem z leczeniem w ogóle osób właśnie pochodzących z rodziny alkoholowej albo z jakiejś innej formy dysfunkcji polega na tym, że w terapii powinni brać udział wszyscy. Ta pani, która zadzwoniła, ona jakby z perspektywy psychologicznej jest osobą współuzależnioną. W tym sensie, że jakby rodzina alkoholika to jest pewien system, w którym wszyscy są uwikłani i dlatego no, należy po prostu podjąć leczenie wszystkich. To znaczy, jeżeli mogę się teraz odnieść, ja się zaczęłam zastanawiać, bo rozumiem, że dzieci jakby są daleko, ale jeżeli ma pani z nimi w miarę dobre relacje, a mówiąc o tym, że córka przysłała jej zdjęcia drzew, myślę, że jakieś te relacje są, to może warto by było tym dzieciom powiedzieć, że po prostu potrzebuje się pomocy, że może dzieci powinny pomóc. Moja mama do dzisiaj po prostu wyrzuca sobie, że nie była w stanie jakby pomóc mojej babci. Moja babcia już w zasadzie, kiedy ja byłam dzieckiem, znaczy moja babcia zmarła dzień po moich urodzinach, bo Ja się urodziłam 17 listopada, a 18 listopada rano skończyłam 16 lat. Wstałam i to był pierwszy raz, kiedy moja babcia mnie nie obudziła. I poszłam do pokoju, w którym babcia spała i ona po prostu leżała na łóżku. Ja już wiedziałam, że coś się stało, ponieważ babcia stawała najwcześniej, zajmowała się domem. Ale ona w wieku lat 63 była po prostu już człowiekiem zniszczonym. Nie miała swoich pieniędzy, a mój dziadek dobrze zarabiał, ale babcia, która była po studiach, oni obydwoje byli po studiach, poznali się w Krakowie, byli wykształceni, on był po politechnice, ona była po akademii ekonomicznej. Jakby to niczego nie zmieniało, tak? Status materialny na nich nie wpływa. I po prostu moja mama, więc może ta pani pomyśli też o swoich dzieciach, że jeżeli ona ich nie poprosi o pomoc, kiedyś te dzieci będą ogromnie sobie wyrzucały, że nie uratowały swojej własnej mamy. Więc jeżeli nie chce jakby robić tego dla siebie, to niech zrobi to dla swoich dzieci. No nie wiem, to jest taki... To mi przyszło do głowy i strasznie to chciałam powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o terapię DDA, jest to w zasadzie przerabianie pewnych traum. Wysłuchiwanie też traum innych osób. To też ma takie znaczenie, że w tym momencie człowiek zaczyna rozumieć, że nie jest sam, że inni przeżywają bardzo podobne emocje, bardzo podobne uczucia, zmagają się z takimi samymi lękami i można i wtedy jakby wychodzi się też z takiego właśnie kokonu i zakazu mówienia, bo w rodzinach alkoholowych w ogóle w rodzinach dysfunkcyjnych jest właśnie taki bardzo silny zakaz i utrzymywanie pewnej ciągle pewnej gardy, jakiejś takiej fasady, że wszystko jest w porządku. Mhm. To jest takie przełamywanie. No oprócz tego w moim przypadku, ale to jest, zazwyczaj tak to się prowadzi, są też po prostu indywidualne spotkania z terapeutą i one też się odbywają albo raz w tygodniu, albo trochę rzadziej. Natomiast bardzo ważny jest właśnie kontakt jednak systematyczny i bo on też wprowadza pewną dyscyplinę. A poza tym no właśnie forma takiego punktu odniesienia, grupy wsparcia, człowiek zaczyna widzieć, że po prostu nie jest sam. Tak. Pani Ewo, to jest bardzo, bardzo ważne, co pani mówi. Jestem za to wdzięczny bardzo, za ten telefon, który tak też, no muszę powiedzieć, to już na koniec uporządkował trochę nasze myślenie. Mówię na koniec, gdyż po prostu audycja dobiega końca i muszę w tym momencie pani bardzo podziękować. Ja również bardzo dziękuję. I życzyć wszystkiego dobrego. Dobrej nocy przede wszystkim. Ja również wszystkim słuchaczom i wszystkim rozmówcom, moim przedmówcom naprawdę życzę wszystkiego dobrego i dziękujemy. Nie poddawajcie się państwo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. A dziękuję wszystkim za dzisiejszą audycję. Realizująca program pani Halina Leszczyńska, wydawca Aleksandra Kaczkowska i prowadzący Szymon Sławiński. I zapraszamy za tydzień. Znowu porozmawiamy o wszystkich ważnych sprawach naszych dusz. Dobranoc. Thank you.